أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. مسلسل الله جل جلاله خپل پیغمبر دا د دعوت مختلف اندازونه خودل شیغا شروشیو ده قل انما اعذکم بواحدت یو انداز قل ما سألتکم قل ان ربی یقذف بالحق نزل تکی بل انداز اغا ذکر گئی نو قل تووا یا پیغمبرہ جا الحق و راغل ده حق وما يبدي الباطل او ابتدائی کې دې نشي باطل باطل شه داغه ابتدا نشي کې دې وما يعيد او نه داغه اعاده کې دې شي دوباره والے کې دې شي نو د حق نه مراد اسلام شو توحید شو د الله جل جلاله قران شو او د باطل نه مراد چا د دینه شیطان غسته باطل ختم شو او د حق په مقابل کې چواله نو چې الته اسلام شو نو دلته کفر شو چې الته توحید شو نو دلته کې شرک شو نو اسلام راغې توحید راغې او شرک او دغه رنگی بت پرستی او کفر د دینه ابتدا کې دی شي او نه دوباره اعاده کې دی شي نه دوباره ابتدا کې دی شي نه بیا دوباره اعاده کې دی شي دا ختم شو نو یو معنا دا شو او د دې معنا په بنیاد باندې چرانا رازی نو تیار ختمی گی. خبر دیند دا تیار بیا سوک بلولو باندې نه وی. الله پرمای پیغمبر ته وای چې وحدانیت راغه به شرک ختم. او که سوګوی چې نه شرک خدا دی توحید راغله دی قران راغله دی بیا مشتا نو موږ وای په دغه علاقه کې نشتا. خبر دیند دا لګنه. کم ځکه چې وقتی تور یا حق مغلوب شي مهنت نه کی. یا التکی اون رسی نو التکی باطل شتا ورنه چې کم زه ته حق اور رسیدو او یا کم زه کې د حق مهنت کیږي نو بیا به د هغه اغشته اثر ختمي کې د باطل او باطل به پنا کیږي او چې ترسو دغه مهنت رواني او حق کاری نه د باطل بن ابتدا کیږي او نه به دوباره اعاده کیږي نو دا یو معنا شو او دا یو مسلم خبر شو حق ارزت رسول پکار دین باطل بخبل اخس کی ختمی ګور رقم زیاده چې تبلیغیان حضرات حق ورسینو هغه کې بریلیان دي ځکه بریری په جماعت نه لیکلی تبلیغی جماعت کا داخله ممنوع ده ځکه دې ته پتا چې دی راشي او دی خلکو ته د اخلاص او د الله د وحدانیت خبرې کینو بیا زمنګ د دکانداری ختمی حالانګه تبلیغیان ته نه وای چې دا تاسو بد کوئ مزارونو نه تاوي کې دا کوئ هغه کوئ وای ته پته چې رڼا راځي نو تیار بیا په خپل باندې منډي وای نو د دې وجه هغه وی راشه د سره د جمعه ته مپریدا نو بازي په کې د جمعه ته پس لیکلی وای د تبلیغانو د جمعه راتل دلته منه چې لړچ نو ته وی راشه بار گیټ ته بوزي وای د دې پس اس لیکلی دا تاسو نه پڑھاو کړی اوی ته ورګه دا تبلیغانو اصول کېم داري چې لړشن به ډایرک خورې غي خبر ده انداله یو جمعات کې پاتې کېږي نو بیا د ملګری ورګه د نور ملګری راځي نه کافی کشتنو کې بیا غ امام صاحب تلی په چل ولل ته پاتې شي اگر انا چې تر سوی نه باطل بیا هغه یری نو دا یو معنا شو او دریم معنا دا اکثر مفسرین دا معنا غوسته او یو معنا دا نه لکه بعض مترجمینو هغه معنا هم کړی دا جاء الحق و حق راغه نو دا حق نه مراد هغه د لچ خالق حقيقي ابتدا ان او ثانيا الله تعالی دی خالق الله تعالی دی او جسو خالق دی نام مستحق دی عبادت دی او باطل نه ابتدا ان پیدا کول کړی دی او نه دوباره پیدا کول کولی شي خبر ده انت باطل جسم را دی کاغه بوت دی کاغه شیطان دی ناغه نه ابتدایي طور خالق دی نه ثانین طور خالق دی پیدا کون کړي ابتدایي خالق هم الله تعالی دی او ثانوي دوباره پیدا کون کې هم څوک دی الله تعالی دی او چې څوک خالقي ناغه مستحق دی عبادت دی ځکه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله خالق او رازق صرف څوک دی الله تعالی دی په دې صفت کې الله جل جلاله سره هیڅ شریک هغه نشته پدې شوز مکه دکان وغیرہ دا اسباب دي دا رزق ورکون کې نه دي پدې کې رزق ورکون کې څوک دی الله تعالی دی نو دا معنا هغه بازو مبصرین واست دا باطل معنا چې بوتان غسته چې تاسو سمې مختلفه معنی زکه باطل صفت دی او دا یو صفت د پر موصوف چا یو غسته چا بل غسته دا رنگه حق صفت دی نو حق د پر صفت د پر موصوف چا یو غسته چا بل غسته بہرحال ټول معنی صحیح دی آیات محتمل لې دا یو آیات پر ګڼ معنی سکې دي آ کې دي شی الفاظو کې گنجائش ته دی قلو اے پیغمبر دا بل طریقه و دخل دی په نبی علیہ الصلات والسلام ته دا خبره کوله چې نبی علیہ السلام په باطل باندې دی په الله باندې دروغ تړلې د ځانه قران جوړ کړي ساحر دی جادوګر دی نقل وای پیغمبر ان ظللت فانما اظل على نفسي بالفرض على سبيل التنزل تاسو سره بالفرض زده پرس کوم کذب په گمراهه باندې نو وبال د گمراهه هغه په ما باندې تاسو باندې څه نقصان نشتا تاسو له ماته ساحر او جادوګر او کاهن وای دا بالفرض ورنه نبی علیہ الصلات والسلام صداقت دی ته معلوم دا زید او عنادو د نبی علیہ السلام ډیر زندگی د دې په مسکه تیر شو دا امانتدار او د صداقت زندگی نبی علیہ السلام او د پاک دامن تیر کړو خدا علی سبیل الفرض والتنزل کزه گمراهان د گمراه او بل په ما باندې تسول بلیم لګو و ان اهتدیت فبما یوحی الی ربی او کزه په هدایت باندې ملکه څنګه چیم دا په سبب د دې باندې چې وحی کای ما ته رب زما زما پالون کې هغه ما ته وحی کوي وحی را لېږي آسماني وحی راځي دا زما طاقت نه دی زما خپل طاقت نه دی زما قوت نه دی زما توفیق نه دی دا زما د رب د وحی په سبب باندې ما ده نګورا وبال خو په تاسو نشته او چې وحی را ته کولی شي په هدایت نو کچره زما نه انکار کوي او مارت کوي نو ضرر با ترسی او که زما خبره نه منه نو په ضرر کې ویسه کیږي پریوزه نو معنا دا شو چې تاسو خبره اومنه انه سميع قريب دک الله تعالی جده سميع اوریدونکو د ټولو خبرو وازونو قریب او ډیر نږدې ده د بندگانو د خبره غوري نو الله جل جلاله به تاسو پرې خپل خبرو باندې نسی غلط نسبت هغه مکو ولو ترى اس فزعوا د تخفيف ولو ترى او کچرتا لیدل پیغمبر دا کافران از فزعو پاغه وخت کې جدی او یری فزع یریدو دی لګي چې کوم وخت کې عذاب ویني او یریږي نو ناشنا حالت بدلی دی دلته کې یو دوه الفاظو ترجمه مقدر یو ناشنا کیفیت بدلی دی چې کله د عذاب په وخت کې بدی باندې یره راشي نو ناشنا حالت بدلی دی لو زکه فلا فوتا بیا بچ کېدل هم نشته دی بچ کېدل هغه نشته دی واخذو او دی به اونې سلشي من مکان قریب د غزای نزدې نه پورن. نو د ځای نزدې نمرات دا کنایه د سرعت د آزاد جلته سره ونی سلشي دانش ته چې منډه تړلې به قیامت کې مطلب یو پدې تختی راټینګې وي پرشته بل په پاغي تختی یو بوزیو اگر ان تعالی یو په پرشتو را چولی یو په پرشتو را چیدا بنی چې کله الله جل جلاله گرفت کئ نو بس ډایرک په میدان محشر کې دی نږدې ځنه ونی سلشي تخت میخ ته پکې فلا فوت بیا فوت کېدل او بچ کېدل نشتا واخذو من مکان قریب او دی بونی سلشي دا غنه زین از دینه فوري تور به گرفتار کړی شي په عذاب سره به ونی سلشي ادا قریب زکوي چې د الله جل جلاله د قدرت مخ کې ټول کائنات قریب دي خبر نه ده لګنه دا نه چې الله په انډیا په امریکا کې رانی سينو ګرانه ده وتا خبر نه ده چې اسمان کې رانی سينو سدا آسان نه وتا دلته کې نه ده فوري نه فوري توربونش نږدې بچ کېدل مند کېدل تیخته میخته قرار مرار هغه فوت کېدل موت کېدل نشته بس جلته کې چې کم ځای کې او کله د الله نسلو ارادو کې نو غزا کې به اونې سلی شي خبر نه ده لګا نو دا معنا شو نو دا تخویف ته زورانه ده پیغمبر ته وي کدا دلی دې نشنا حالت مې او الله جل جلاله مزید د تک حالت د یو کیفیت پر د قیامت کې کی الله یو کیفیت بل را نقل کی الله وی دی بدومره بیا دغه وخت کې پریشان شي چې وقالو دی به وای آمنا به من ایمان راوړل پر قیامت باندې پر قران باندې پر پیغمبر باندې بالله باندې موږ ایمان راوړل دا باندې چې موږ ایمان راوړل موږ ایمان راوړل نو دا ایمان د دې نشي قبولول ولې ځکه ایمان د استقرار چې کله نور د دې غړې روغي چې به خلک ایمان اړي نه غوښ کې ایمان قبليږي یا سړی روح اگر غرې تورسي نو په حالت د استقرار کې بیا ایمان قبليږي ولې پیرون ایمان نه ورول ولې سه مسی پارا سورته یونس کې تیر شو امن تو انه لا ترجمه لاله پیرون ما ایمان ورول انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل اگر اب ایمان راول په کوم باندې چې بني اسرائيل ایمان راول او بیا هم مجبور شو چې شیر نه ګيري چې بیا ګير شي حالت د استقرار او د پریشانه شي نه په هغه وخت کې بیا ایمان قبليږي نه ایمان د اختیار هغه مقبول لیدا الله په نس باندې او هغه مدار د سزا او د جزا ده نو الله پرمحي په دغه وخت د نسلو کې وقالو آمنا به دي به موږ ایمان راولل والله فرمای و ان لهم التناوش او د کمزه نه بيد دي د پاره التناوش حاصلول د ایمان تناوش التناول الحصول عربی کې یو شی حاصلول دي د ویل کی الله وی حصول د ایمان به د کمزه نه دي ممک څنګه بيد دي د پاره حصول د ایمان مم مکان بعید اد مکان لري نه د مکان لري دوه معنی کې دي یو معنا ده د مکان د اخرت نو اخرت کې بیا بدید پر حصول د ایمان څنګه زکه دارالامتحان چې نو هغه دنیا ده اخرت چې دارالجزا ده او دارالایمان کې ایمان معتبر ده دارالجزا کې بیا ایمان معتبر نه ده نو د مکان نه مراد مکان بعید نه مراد اخرت شه یو د دنیا نه ډیر لری تللی ډیر لری زیاته الته کې اوس ایمان څنګه حاصلېږي او دارالجزا ده دارالعمل خدا او د دین تلی دی هغه ډیر لري دی خبر ده انت له اواز د مکان بعید نه مراد دنیا است مطلب لای دی د دنیا نه ایمان څنګه راړي دنیا خو تیر شوی ده ختم شوی ده په دنیا کې ایمان معتبر نو دنیا لري نو یا اخرت لري یا دنیا لري خو دواړه دی بل نس دی نو باز مفسرین معنا کړی دا څنګه به دی پر حصول د ایمان د مکان لري نه چې اخرت دی رډر لره دنیا او بازو دنیا معنا کړی څنګه به دیر پر حصول دی ایمان دا مکان لري نه چې دنیا لا دنیایي ایمان معتبر دی اوس حصول دی ایمان نه کی اے د هر شی پر خپل ټیم خبر ده دا چې کله ټیم تیر شو نو بیا غوند نه کی بیا صرف تمناګانې پاتې خبر ده دا دا به دې یو تمنا یو خواهش وي خو بیا به دې ایمان حاصلولې نشي. نو د ایمان قدر پکار دی، ایمان ډیر بهترین شي. دا کم کافران چې په مخ د ځمکه باندې دي اخرت کې به دې څه پسې تمنا کوي، مال پسې نه، جیدات پسې نه، بنگلې پسې نه، څه پسې؟ ایمان پسې. موږ ته الله سره راکړې دولت د ایمان راکړې. د دې وجه تبلیغانو لومبني پورشن کې شپږ نمبرو کې څه خړې؟ ایمان. ایمان ډیر اهم شی دی، خبر دی نه الله. نو الله فرمایي وقالوا آمنا به وان لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل. الله فرمایي دی کفر کاو به په قیامت باندې یا به په ایمان دی، ایمان نه منو درې نه انکاریانو. خبر دی حال دا دی چې دی کفر کړو په ایمان، ایمان نه انکاریو، یا د قیامت نه انکاریو، یا د توحید نه انکاریو. من قبل وړاندې دینه په دنیا کې ويګزفونا او دی به وشتل کول بالغیب په غیب سره من مکان بعید دا مکان لرینا. دنیا کې به دی خبرې کولې د غیب او د مکان لرینا. ويګزفون کذب وشتو ته ویل کی د دې څه مطلب نه. نو دی کاپیرانو به وشتل کول د غیب او د مکان لرینا. نو بازو مفسرینو د دې معنی کړی دا، یو مفسر دی اوس داره به تیر شوی دی، تفسیر ساجدی ډیر بهترین تفسیر دی، ډیر بهترین تعبیرات کوي. هغه د دې معنی کړی دا یو مثال سره بهترین مثال دی. دی به وشتل کول د غیب ولر، لکه هغه یو ښکار دی مثلا ډیر لري دی او ډیر دلری نه ولي، نو ښکار لګي د غیب وشتل لیسه به زه دې شاته مرغه دیوال شاته دی نه کانیولې، یا غیب د مکمل غیب تر کو شاته ته بس دی نه کانیولې. نو هغه هغه ترسیږي نه، مطلب دا دی چې دی په حق باندې گزارونه کول قران ته سیر وي. قران ډیر لوی مرتبه ده، ډیر لوی حقیقت ته هغه ډیر لرو د دې په سیر سویل سره هغه متاثر کېدو نا. دنیا کې خودی پاغه باندې الله وي گزارونه کول، لکه څنګه چې سړی غیب قرباني گزار قران ته څه نقصان ورنه کو، پیغمبر ته ظاهر وي گزارونه کول، پیغمبر ته څه نقصان ورو نه کو، ایمان باندې حملی کول، شرک کو، ایمان باطل او خوغه ته څه نقصان ورنه ک څنګه چې خکاری یو لره غایب شی باندې گزارونه کوي هغه ته څه نقصان ورکول نشي. الله وي دنیا کې د دې دا حالت وي یکذبونه بالغیب وشتل به کول غیب لرا من مکان بعید د زل لرینا. خبر ده دا له دا معنا او غیب. بعضو مفسرین غیب نه مراد مغیبات شو، مثلا قیامت شو. دنیا نه دی قیامت ته درو، قیامت اله لیدل نه وی، قیامت نشته. خبر ده دا له دا الله نه انکاریو، جنت اله لیدل نه، جنت نسو. چې کوم مغیبات و الله تعالی غیب ذکر کړو، دنیا نه وشتل کول، هغه وشتل، هغه هغه ته باطل وي، دا هغه رد کو، دا هغه نسو. انکاریانو دا هغه باره کې غیبونه لګول، کذب یې لګاو، تومت یې لګاو په غیب باندې. نو معنا دا شو په غیب باندې کفر کو. الله فرمایي وي یکذبون بالغیب، او خبرې به کولې د غیب باره کې من مکان بعید، دا هغه مکان لري نه چې هغه څه لري دنیا دا. نو بهر حال توحید په حقیقت باندې پوی نو، او بغیر د حقیقت نه غیته وی حاځ شي اون عجیب. د پیغمبر په حقیقت باندې پوی نو، هغه ته نه غایب او هغه ته رسیدل نو شو، رسیدل نو شوی، او پیغمبر ته ساحر او کاهن او مجنون وی. د قران حقیقت باندې ځان پوی کړ نو، هغه ته نه غایب او هغه ځان پوی کړ نو، او بغیر د ځان د پویول نه اغه ته کسی او کہانی وي. نو غیب ویشتل، داغه حقیقت معلوم کړه نو، اغه ته نه غایب او داغه باره کې فتوی سه کولې ور کولې نه. الله جل جلاله د دې کافرانو دو حالت چې اوس خودی ایمان تمنا کوي، حالانکه الله فرمایي وقت کفرو به من قبل، یو وړاندې د دین اغه نسو انکاریو، او بل دا چې پکار وی چې دی تحقیق کړي وي، داغه حقیقت معلوم کړي وي، د دې مغیبات او چې قران نه داغه حقیقت، د پیغمبر حقیقت، خبر ده تعالی د وحدانیت حقیقت، نو الله وي پاغي باندې هغه ته نه غایب او داغه په حقیقت پوی نه، او پاغي باندې گزارونه کول، او پاغي باندې تو مدونه سه بولو لګول نه الله یو د څنګه حصول دی ایمان دی لراشي اوس خو نه کی خبر ده تعالی د دې نمخ کې به کې دوه خبرې موجود نو معنا دا شو د دین الله پر مې مخ کې او بني سره شی او بني سره اولي بني سره شی دا د هغه لپاره دلیل هم شو ځکه د دین مخ کې کفر کړی دی او بل حق بلیم کړی دی پاغه باندې سره کړی دی تومت لګول دی هغه نه انکار یانو وحیل بینهم وبین ما یشتهون کما فعل به شاه من قبل انهم كانوا في شك مريب وحیل بینهم او پرده براوستشی حائل براوستشی پا مزددی کی و بین ما او پا ما بین دا اغسی کی یشتهون چی اغی دی خواهش لری دی خواهش لرم لدیم دو معنی شویدی اللہوی حائل براوستشی دا دی پا مزدی دا دی دی خواهشاتو پا مزدی دی چی کم شیخ و خو نو یو معنی تفسیری سادی دا کرده چې دې کوم مال لکه مخ کې تیر شو دی به نحنو اکثر مال او اولاد مونږ ډیر مال او اولاد ولای خبر ده تعالی دغه مال دغه اولاد دغه ارسو الله دې دې او دغه مسک به حایل راوستي شي کما فعل به اشیاهم څنګه چې دا کار وکړې شو دا هغه ډلو سره دا همس له دې سره من قبل وړاندې درینه وړاندې د دین نورم داسې خلکو چې هغه مال او طاقت کې د دین یو پسلو دینه مخک الله پر ملتاز دغی په سلام هم نه یا دغی په لسم هم نه الله وی چې غی سرسنګ کار وکړي شو دغی او دغی د خواهشاتو په مس کې آل راوستي شو جدا کړي شو خواهشات دنیا کې پاتې شو او دی لړل اخرت ته الله وی دې سر هم دا سکار وکړي خبر نه ده نو دنیاي شيزونو سره خواهشات دا عذاب دی خبر نه ده لګا چې کوم شي سره د محبت کو داغې نه بیا جدا کېږي نو بیا انسان څه ملاوي طلب ملاوي او ولله خواهش او دین جمع کېږي نه ځکه دین نوم د خواهشاتو د تور دی یو څو مثال مثلا سړی واده کوي نو یو دوه درې سلور دا ضرورت دی خو د دې نه په لاس شه دی خواهش ته نو شریعت بلوله بوله دین نوم د څه شه دی خواهشات ماتول نظر دے جائز استعمال لے نو دا دین شو او کاغی غلط استعمال لے خبر شریعت وی دابا خواہش وی ازادو گرزا شریعت وی عبادت کوا خواہش وی گرہ لرکا شریعت وی گرہ ازادو نو دین نم دا خواہشاتو دا توڑ دے او دی خودی ماننے چلی دلی نو خواہشاتو اللہ پرمائی خواہشات چیم دی اغه به تنه پات کړی شو د دې او د هغه مسکه به حایل راوست شي څنګه چې د دین د همس له مخ کې ډلو مسکه د ذکر شو یو معنا او یو معنا بل ده چې هغه د ماقبل سیاق سرم د اکثر مفسرین غستر او دا معنا را درجه حکاري مخ کې دی دا وی وقالو امنا به مون ایمان راړو توبه او باسل ایمانه نو الله وی حایل براوست شي په مزد دی کې او په مزد اغه شي کې اشتهون چې دی خوخی چې اوس وی چې ایمان امراړي توبه مو باسل الله مو راضی کړی الله وی د دې مس کې به آل راوست شي د ایمان دولت بدی ته ملاو نشي او د توبه دولت بدی ته ملاو څنګه چې د دین مخ کې خلق د حالت د کفر کې الله وی راغلی او بیا اخرت کې وی چې مونږ ایمان راوړل دي او الله وی هغه تم دا شی ملاو نشه دا غي مس کې آړ پیدا شو نو د دې مس کې بم آړ پیدا کړی شي او دا د ایمان د تمنا به د دې په اخرت کې پورا نشي نو معنا دا شو پدې کې الله اهمیت د ایمان بیانې او ترغیب ورکې کافرانو ته د ایمان په دنیا کې د دې معنی په اعتبار سره او د دې بل په معنی په اعتبار سره الله د خواهشاتو نه يرول کوي چې ګوره خواهشات انسان نه بیرست وسکي پاتې کی الله فرمایي انهم کانوا فی شک مریب انهم کانوا یقینا ودی فی شک ان پداسه شک مریب چې هغه سره استراب کې چې ګډوډه یې یو لک شک یو پوخ شک نو مریب معنا پوخ شک اې دغه دلیل داري چې د ایمان نه نړو دی به موږ سره مال اولاد شته موږ له الله عذاب نه راغی نو الله وی یقینا د دې نمخ کې دی په دنیا کې پکلک شک کې پرو استراب وال شک کې پراتو ایمان را نړو نو د دې وجنا اوس د ایمان خواهش کدی کوي نو لہذا هغه بدی ته نه ملاوي قل وای پیغمبر اجل حق راغه حق وما يبذئ الباطل وما يعيد ابتداء نشي کوله باطل او نه عاد کیږي نه دوباره کیږي باطل یا وما يبذئ الباطل ابتدائی پیدا کول نشی کول باطل وما یعید او نو دوباره پیدا کول کول شی خلوایا پیغمبرایم ضللتو کچره ز گمراهیم نعوذ بالمذالک بگمراهی فینما اضل پس کینن گمراهی چی دا د گمراهی و بال چی دی علی نفسی زما پزان باندې له پما باندې دی وَإِنِ اهْتَدَيْتُ كَجَرِ زَبَيْدَايَتْ رَوَانِمْ بَبِمَا يُوحِي بَسَبَبْ دَدِيْجِ وَحِكَي إِلَيَّا مَا دَا رَبِّي پَالُنْكَ زَمَا إِنَّهُ يَكِنًا دَا پَالُنْكَ سَمِيعُنْ عَوْرِدُنْ كَدَيْنْ قَرِيبٌ او دیر نزدیر پیت بار دی علم او دی قدرت ولو تراو کچره تالی دلوی اے پیغمبر دا دی کفار و عذاب اس پاغ وقت کی فزعو چی دی یو یریگی نو فلا فوتا نو ناشنا حالت بدلی دلو زکا فلا فوتا پس نبی بچ کے دل وو خیزو دی بونی سلشی من مکان قریب دا غزین از دینا وقالو دی بوائی آمننا بی منگی من روڑ دی قرآن باندی دی پیغمبر او دی قیامت باندی وانا لهم او کم زین بیدی دی پرا اتناو شو حاصل اول دی ایمان من مکان بعید دا غزل رینا چی دنیا دا یا اخرت دی وقد کفرو پتاکیک سرا دی کفر کڑیو بیهی پدی باندی دی انکاریانو بیهی دی ایمان یا پدی قیامت باندی یا پدی وحدانیت باندی من قبل وړاندې د دینا ویکذی پونا او دی با خبرې کولی بالغیب د غیب بارا کې من مکان بعید دا غزه لري نه یا ویکذی پونا او دی بوشتل کول بالغیب غیب لرا من مکان بعید دا غزه لري نه نو دا تاسو مې مثال ولا معنا ما وکړه اغزه وحیل بینهما او حائل برا واستی شي بینهم پا مزددی کی و بینما پا مزداغشی کی اشتهون چی دی خوخی کما فویلا لکسنگ چی دا کار کلیشیو بیشیائیم پا عدلو ددوی سرا پا هم مثلو ددوی سرا من قبل لولان دی دینا انهم کانو یکینن و دی پیشک کی موری پا شک پوخ کی پا شک گڑوڑون کی گی الحمدللہ رب العالمین والله عقبت المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى وصحابه اجمعين يا الله سيضع في اطفرات النسيب يا الله خير وبركة النسيب الدنيا خير من رسولنا نفسه يا الله رازي شكرا لنا نسيب يا الله ذي ايمان دلوية دولتي يا الله ذا دولت زمانك محفوظ يا الله زمانك سرق كبر خيرت تبوزه يا الله دنيا كبر خيرت كي زمانك فكار رواج يا الله ذي دولتنا محروم يا الله كريم وحرم يا الله ترازي صلى الله عليه وسلم